Jakże pięknie dotarliśmy do właśnie tego punktu. Trójka, Polskie Radio, środa, 19 listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, pierwszy dziś, Agnieszka Drozd. Od północy obowiązuje trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych. Oczekiwana zmiana miejsc. Włodzimierz Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Wniosek o zaskarżenie umowy handlowej z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości odrzucony przez administrację Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z zapowiedzią premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych. Obowiązuje od północy do końca lutego. Trzeci stopień alarmowy przewiduje m.in. wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach administracji publicznej i wydanie broni osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych. Obywateli obowiązuje zachowanie czujności, informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń i stosowanie się do poleceń. Wczoraj w Sejmie premier przedstawił w Sejmie informacje o aktach dywersji na kolei, do których doszło w miniony weekend. Szef rządu mówił, że akty sabotażu i dywersji są przeprowadzane nie tylko w Polsce, lecz także w Mołdawii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Donald Tusk zaznaczył, że wszędzie model działania jest podobny. Najmuje się obywateli innych państw, najczęściej Ukrainy. W tym przypadku mamy do czynienia, w tym konkretnym, jeśli chodzi o Mikę i Puławy. Jak powiedziałem, jeden skazany we Lwowie za akty dywersji, drugi mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury, który także uciekł na Białoruś. Mamy do czynienia prawie zawsze z tym samym modelem. Rzadko kiedy, chociaż wśród zatrzymanych jest jeden obywatel rosyjski, ale rzadko kiedy bezpośrednio Rosja ujawnia swoje intencje poprzez zatrudnianie swoich obywateli do tego typu akcji. Wicepremier Radosław Sikorski zapowiedział, że wezwie na dywanik przedstawicieli Rosji i Białorusi. Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Podczas pierwszej konferencji w nowej roli Czarzasty zadeklarował lojalną współpracę z rządem. Podziękował też Szymonowi Hołowni. Między nami różnie bywało, ale muszę państwu powiedzieć bardzo, bardzo uczciwie. To był bardzo dobry marszałek Sejmu. Odnoszę się do niego z wielkim szacunkiem. Bardzo sprawny, wprowadził wiele rzeczy, które będą kontynuowane. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji zgodnie z umową koalicyjną. Zostanie wicemarszałkiem Sejmu, ale ubiega się też o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Wniosek grupy europosłów o zaskarżenie umowy handlowej z krajami Mercosuru do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości został odrzucony przez administrację Parlamentu Europejskiego. Administracja uznała, że najpierw w tej sprawie muszą się wypowiedzieć unijne kraje. Europoseł PSL-u Krzysztof Hetman, który był jednym z inicjatorów wniosku, mówi, że takich zapisów nie ma ani w regulaminie Parlamentu Europejskiego, ani w traktatach i zapowiada dalszą batalię. Trafiliśmy w bardzo czuły punkt i nastąpiło przerażenie w szeregach tych, którzy za wszelką cenę chcą tą umowę wprowadzić w życie. Tego typu decyzje odbieram jako próbę sabotowania naszego wniosku. Pod wnioskiem o zaskarżenie umowy handlowej z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem podpisało w sumie ponad 140 europosłów. Polska jest w grupie przeciwników tej umowy, bo obawia się zalania rynku tanimi produktami z krajów Mercosuru. Z poligonu w Ustce ma jutro wystartować Perun. Polska rakieta suborbitalna firmy Space Forest rozpocznie serię lotów testowych, którym celem jest przekroczenie granicy kosmosu i przeprowadzenie eksperymentów naukowych. Projekt współfinansuje Europejska Agencja Kosmiczna. Perun to największa rakieta suborbitalna w pełni opracowana w Polsce. Na jej pokładzie realizowane będą eksperymenty opracowane przez polskie instytucje naukowe. W czasie najbliższego lotu testowany będzie m.in. sprzęt, który może trafić na wyposażenie Wojska Polskiego. Wymiana zimowymi ubraniami w trosce o środowisko i jednocześnie jako wsparcie zagranicznych studentów, których zaskoczyły niskie temperatury w Polsce. Do głównego budynku Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego można przynieść czyste, ciepłe ubrania i wymienić je na inne. Inicjatywa Podziel się ubraniem przyciąga nie tylko studentki i studentów, mówi Paulina Wiza-Augustyniak z Uniwersytetu Przyrodniczego. Mamy listopad, jest też bardzo teraz już chłodno, więc dużo naszych studentów zagranicznych z tego korzysta, co nie zmienia faktu, że jesteśmy otwarci na seniorów, też osoby starsze, więc bardzo dużo osób przychodzi z osiedli, też wymienia się właśnie ubraniami. Studenci zagraniczni często nie wiedzą, jaki mamy klimat, a klimat mamy dosyć zimny. A punkt wymiany ubrań będzie działał do piątku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Agnieszka dziś akurat, co ciekawe, w takim lekkim sweterku o kolorze różowym. Pięknie wróci do nas na pewno za niecałe pół godziny. Ja natomiast dzisiaj tak, zmiana już konfekcji, gruby sweter i budrysówka. Jeżeli chodzi o temperaturę, to za moment, bo od Szczecina po Suwałki w pasie północnym dzisiaj słońce, przejaśnienia na zmianę z ciemnymi chmurami i z deszczem, ale poza tym sucho, pogodnie i na pewno słońca dziś brakować nie będzie. Ale będzie wiać. To oczywiście sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa, maksymalna od minus 1 w Suwałkach do 4 w Krakowie, na termometrach od 4 na północy do 6 na południu maksymalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Nawet nam już zaczyna wspólnie coś świtać. 6 minuty po 5. Powiadają, że zmiana jest trudna na początku, chaotyczna w trakcie i wspaniała na końcu. To my, proszę Państwa, ułatwimy tę zmianę już w funkcjonowaniu. Początek od razu przyjemny, w trakcie raczej spontanicznie niż chaotycznie. To jednak jest wielka różnica, a koniec spektakularny i wspaniały w naszym przypadku tuż przed 6. Dzisiaj mamy dzień prawdziwego mężczyzny, dzień faceta. No to proszę Państwa, z męskiego grania też na pewno zaczerpniemy do 6, a ja w towarzystwie przemiłej kobiety. To Ewa Wichrowska, Ewa realizuje, Michał Żołądkowski, czyli MŁA, prowadzi. Mick Hucknall już za moment zacznie śpiewać. Trójka, Simply Red. Dzień dobry. Something got me started. Know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you.

15 minut po piątej, tu niezmiennie Trójka Polskie Radio. Coś mi świta. Hasło dnia. Kto kocha, przyjmuje to, co dostaje i daje, nie żądając wdzięczności. Miłość nie rachuje. To o miłości teraz, proszę Państwa, będzie w tekście. Sytuacja sprzed, jak dobrze liczę, 32 lat, ponieważ jest wymieniony listopad 1993, czyli zajrzymy na płytę Mój Wydawca. Też jestem wydawcą, na przykład audycji Trójka pod Księżycem. Co nas czeka już w piątek w nocy? O tym opowiem dokładnie za 4 minuty. A Krzysztof Banasik, czyli jednym słowem banan z armii, no i też przede wszystkim z kultu, ma dzisiaj urodziny. Gitara, waltornia, specjalista od wydobywania dźwięków, ale także również wydobywa od czasu do czasu głos. To ten muzyk, artysta, właśnie dzisiaj kończy 60 lat. Jak bardzo cię cenię, chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się w łbie ułożyło. Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha, zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love. Ostrzec, nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Wszystko zostawiłem, niewiadomy niepokój obudził mnie. Dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1993. Minuty po piątej, Trójka Polskie Radio na płycie, Mój Wydawca Kultu i Lewe Lewe Love, ale też na przykład utwór o tytule Historia pewnej miłości. A jaka jest historia pewnej znajomości? Wojciech Mann, Andrzej Olechowski, Historia pewnej znajomości. To jest tytuł książki, choć raczej to nie znajomość, lecz przyjaźń. No właśnie, czy faktycznie? Proszę Państwa, w piątek to sprawdzimy. bo zapraszamy. No właśnie, Trójka pod Księżycem w piątek po serwisie, po północy. I gościem audycji tym razem będzie Andrzej Olechowski. Zgrabnie, jak zawsze gościa przepyta Baszka Marcinik. W tym wydaniu audycji będzie również o spektakularnym wydarzeniu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Więcej na ten temat również na naszej stronie na pewno się pojawi. Tymczasem wracamy do kalendarium muzycznego. Papa Dance grupa. A dlaczego tak? Ponieważ Paweł Stasiak, drugi wokalista zespołu, bo warto przypomnieć, tym pierwszym był Grzegorz Wawrzyszak, dzisiaj ma urodziny. Zaczynał w Gawędzie, a później, no właśnie, Papa Dance, po czym Papa D. To posłuchajmy, jak to kiedyś było. Jakże przyjemnie teraz kryształek nocnej opowieści w Trójce Papa Dance. Spóźniłem się na kiermasz płyt, choć miałem przepiękny sen. Nie będzie to szczęśliwy dzień, byłem królem, to był sen. Pozdrawiałem lud złotym berłem, lud się cieszył, to był król. Najwspanialszy miałem król. Uśmiechamy się do Państwa również muzycznie, jak słychać z samego rana, 24,5 minuty po piątej. Dziś, zresztą jak zawsze, lepiej w życiu z programem Trzecim Polskiego Radia, z pewnością ciekawiej od wczesnego, bardzo wczesnego poranka. Było o balu, a przed dziewiątą będzie ponownie o urodzinach i o imprezach urodzinowych i specjalnych gościach. I będzie też gość audycji. Więcej na ten temat jeszcze na pewno przed szóstą Państwu powiem. Tymczasem proszę pamiętać, dzisiaj mamy Dzień Faceta, ależ też Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. To może tak Irena Kwiatkowska coś przypomni. Ja jestem kobieta pracująca. Ja żadnej pracy się nie boję. Tego właśnie życzymy, żeby niczego się absolutnie nie bać, funkcjonować z uśmiechem, z pasją, z radością, tak jak teraz zafunkcjonowała Ewa Wichrowska, grając ten właśnie utwór. Nieprzypadkowo. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość kobiet, to Agnieszka Drost pojawi się już za 4,5 minuty, będzie serwis Trójki, kolejny, tym razem w skrócie. A teraz już z płyty. Nocny Patrol, premiera 42 lata temu w Trójce. Manam. I'm not afraid to die. 5.30. Jest kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boi. Agnieszka Drost, serwis w skrócie w Trójce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w naszej przestrzeni powietrznej poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania. Działania mają charakter prewencyjny, a rosyjskie drony uderzyły w ukraiński Charków, spadły na budynek mieszkalny i placówkę medyczną. Rannych zostało ponad 30 osób. Od północy obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie. Na obszarach linii kolejowych oznacza m.in. wprowadzenie całodobowych dyżurów dla osób funkcyjnych. Obywateli obowiązuje zachowanie czujności i stosowanie się do poleceń służb. Trzeci stopień alarmowy został ogłoszony po aktach dywersji na kolei, do których doszło w miniony weekend. Notowania prezydenta Donalda Trumpa spadły do 38%, najniższego poziomu od czasu jego ponownego objęcia rządów. A powodem jest niezadowolenie Amerykanów z powodu wysokich kosztów życia i ujawnienie akt sprawy Jeffreya Epsteina. Aż 70% respondentów uznało, że władze ukrywają listę klientów miliardera pedofila. W reakcji na słabnące sondaże oraz ostatnie wyborcze porażki republikanów, m.in. w Nowym Jorku, Trump powiedział, że udało mu się znacznie obniżyć ceny, lecz republikanie za mało o tym mówili. Więcej informacji w serwisie o 6. Czyli więcej za 28,5 minuty. A u nas to spadła akurat temperatura, ta maksymalna dzisiaj od 4 stopni na północy do 6 na południu. Jeżeli chodzi o opady, to deszcz ma chwilami kropić tylko na północy, poza tym słonecznie. Taki pogodny, przejrzysty dzień przed nami, ale będzie wiać. To temperatura jeszcze spadnie, ta odczuwalna od minus 1 stopnia w Suwałkach do 4 w Krakowie to dziś. Coś mi świta. 19 dzień listopada. Sprawdziłem w kalendarium muzycznym, bo w zasadzie pamiętałem, ale musiałem się upewnić. W 1975 roku właśnie tego dnia premierę miał film na podstawie powieści. I w tym przypadku jest tak, że najpierw akurat to przeczytałem książkę, później obejrzałem film. Jego tytuł, no i książki również. Lot nad kukułczym gniazdem. 5 Oscarów. Kapitalna książka, film rewelacyjny. Reżyser Miloš Forman dostał Oscara. Kto zagrał w roli głównej, proszę państwa? Proszę sobie może tak przypomnieć, może to jest taka zagadka. Mam całkiem przyjemną nagrodę. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o filmy, to do jeszcze jednego bardzo ważnego filmu polskiego, to do 6 sobie wrócimy. Tymczasem my lecimy dalej w stronę 6. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, tym razem z grupą R.E.M. Dzień dobry. 23,5 minuty do 6, Trójka Polskie Radio. Coś mi świta, jak to zawsze w ciągu tygodnia. Od 5 do 6 w Trójce zadałem pytanie, kto w roli głównej w locie nad kukułczym gniazdem, to również w celu sprawdzenia, czy państwo już funkcjonują. No i pewnie, że tak, jako pierwsza odpowiedziała pani Maria, że to Jack Nicholson za tę rolę otrzymał Oscara. Można powiedzieć, no tak, ostatecznie crash w locie nad kukułczym gniazdem. Tymczasem Wielka Brytania. Ponoć nie będzie można kupić biletów na koncert lub inne wydarzenie kulturalne od tak zwanego, no właśnie, to słowo za moment się pojawi, z tak zwanej drugiej ręki, czyli konik z siodła w Wielkiej Brytanii. Na razie to są spekulacje, ale niebawem to może być, stać się faktem. A jak jest, proszę państwa, u nas? Informacje te już z pierwszej ręki, to na pewno w porannym zapraszamy do Trójki około 6.40. Tymczasem, skoro mamy dzisiaj Dzień Faceta, no to proszę bardzo, męskie granie w Trójce i supermoce, nasze supermoce. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Aha. Nocą tak jak placu, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich boców, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem. Znasz mnie, jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak chłopcy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich boców, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. No i tak, zdecydowanie można w ogień i z powrotem, gwarantuję. 19 minut do 6, Trójka, coś mi świta. Śniadanie w 5 minut. Można powiedzieć, że dzisiaj proponujemy ciepłe kluchy. Jajko i pół szklanki wody. Kto woli na przykład mleko, no to pół szklanki mleka, jedna szklanka mąki i szczypta soli. Robi się to błyskawicznie, bo wbijamy, wlewamy, wsypujemy do miski, mieszamy, aż składniki się połączą. Gotujemy wodę, jak jest wrzątek, to warto dodać, wrzątek jeszcze solimy, to łyżką gmeramy w misce, nabieramy, no i hop, do wrzątku. Jak wypłyną te właśnie kluchy na wierzch, to znaczy, że są gotowe. No i błyskawicznie mamy coś chyba sensownego na śniadanie. Można na przykład podawać, to opcja pierwsza, moja ulubiona, z cebulką i boczkiem podsmażonym wcześniej na patelni. Opcja druga, posiekać na przykład szczepiorek i obsypać pokruszonym serem feta. Takie to dzisiaj w Trójce. Ciepłe kluchy na śniadanie. A pan Kluseczka, pan Klaun, to pojawi się u nas, proszę państwa, przed dziewiątą. Ponownie będziemy mówić o urodzinowych imprezach, no i różnego rodzaju atrakcjach. Tymczasem to muzyczne, można powiedzieć, danie orientalne już, to muzyczne, artystka, tancerka, aktorka, piosenkarka. Proszę państwa, gdyby żyła, to miałaby dziś 69. urodziny. Zmarła, mając 42 lata. To jej głos, jeden z tych utworów jakże kojarzących się z programem trzecim Polskiego Radia z lat 80. XX wieku. To Ofra Haza, Imnin Alu. Yeah.

wyjątkowa makieta. Można już ją podziwiać, konkretnie od wczoraj, ale do kiedy i gdzie, bo przecież odpowiedzi na te pytania są kluczowe, to o tym opowiemy Państwu mniej więcej 20 minut po 6. Zaczniemy też już dostrzegać oznaki zbliżających się świąt. A prezent w przyszłym roku, i to jest świetna wiadomość, to od Lenego Krawica, proszę Państwa, ponownie zagra u nas koncert. Gdzie tym razem? I kiedy, to na ten temat więcej także na naszej stronie. A Krawic teraz u nas, Stillness of Heart. I'm out here on the street. There's no one left to meet. The things that were so sweet no longer move my feet. But I keep trying. I keep on trying. Radio Coś Mi Świta, 4,5 minuty do 6. Przypominam, mamy dzisiaj Dzień Faceta i Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. To nasza Ewa Wichrowska już będzie kończyć, Ela Malinowska zacznie realizować na pewno po 6. Aga Drost ponownie będzie prezentować serwisy, ale panowie też się uaktywnią, na przykład Artur w serwisie z Agnieszką, a z Elą Robert Grzędowski, czyli zapraszamy do Trójki, bo w Trójce też system dwójkowy działa świetnie. Proszę Państwa, dobrego dnia zatem życzymy. A teraz jeszcze na koniec z płyty, premiera 41 lat temu. The Riddle, Nick Kershaw, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. I got two strong arms, blessing the Babylon time.